بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أما اليوم نايو فتاوى يا لجنة الدائمة للبعوث العلمية والإفتاء، فتاوى يا يوكو لمعلماء وسعودي عربي وحسو حكم من ذبح حكم ما ذبح لمولد، حكم ya kile ambacho kilichochinjwa katika maulidi. Watu wengi swali hili pia huwa wanaliuliza, au wengine wanasema ikiwa maulidi ndio hayafai, lakini ule wali na ile nyama ina ubaya gani? Sisi tumekula nyama au mmekula wale wa maulidi? Mathalani, kuna watu hawaendi maulidi, lakini pilau wakiletiwa nyumbani aina na nyama yake. Sasa hili ni jambo lipo katika jamii. Sasa tuwasikilizeni wasomi, jopo la maulamaa nchini Saudi Arabia, wasemaje kuhusiana na swala hili. Asema hali ya juzu, muulizaji anauliza, aklu lahmi alladhi yudhbahu limaulidi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairihi min almawalid, je, inajuzu kula nyama ambayo inachinjwa kwenye maulidi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa kiingereza birthday ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mingineyo katika maulidi? Ni hivi hukumu yake. Jawabu, ma dhubiha fi maulidi nabii, yale ambayo yaliyochinjwa au kile ambacho kilichochinjwa katika maulidi ya mtume au walii au maulidi ya walii masharifu wana maulidi yao pia, au maulidi ya maujaji na maulidi ya maujaji taadhima, hali ya kuchinja kwa kumwadhimisha, tunamwadhimisha mazazi ya mtume, lahu taadhima lahu, hali ya kumwadhimisha yeye, fahuwa mimma dhubiha lighairillah, basi hicho ni katika vile ambavyo vilivyochinjwa kwa asiyekuwa Allah, wadhalika shirkun, na jambo hilo ni shirki. Kwa hiyo kila wala nini? Kibugu, eh? Kila wala kibugu. Fala yajuzu al-aklu minhu, kwa hiyo haijuzu kula hicho kilichochinjwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya maulidi. Wa kad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ndefu kisha nasema, la'ana Allahu man awa muhdithan, amemlaani Allah mwenye kumpa makazi mtu mzushi, amemlaani Allah mtu mwenye kumpa makazi mtu mzushi, pango kampa mzushi mahali ajistiri. Allah amekulani mtu wewe. walaana Allahu man laana walidayhi, na amemlaani Allah mtu ambaye mwenye kuwalani wazazi wawili. Walaana Allahu man ghayyara manara al-ard, na amemlaani Allah yule ambaye atakayebadilisha mipaka. Kuna watu wana tabia kubadilisha mipaka ya watu kwenye ardhi za watu, mwisho wako hapa sema hapa, kila siku ongeza mguu mmoja, pia unalaana. Kisha akasema, laana Allahu man dhabaha lighayrillah, Allah amemlaani yule mwenye kuchinja kwa asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii itaingia katika hukumu kwenye maulidi. Kisha Hapo hapo tunaongezea swali jingine ambalo linakuwa labda lina umuhimu. Ma hukumu man yakulu innahu muslim bilqawli faqat, ni nini hukumu ya mwenye kusema kaeni muislamu tu, wa huwa ma ahli albid'i washirki bifi'li, lakini iko pamoja na watu wa bid'a na shirki kwa vitendo vyao. Yani muislamu lakini huwa anakwenda kwenda na watu wa bid'a na watu wa shirikina kwenye vitendo vyao. Je, anasema hali yakunu musliman haqiqa, je mtu huyo atakuwa muislamu wa hakika? Wa hali yajuzu aklu dhabihi, je inajuzu akla dhabihi, kula kile ambacho alichokichinja, inajuzu? Mashekhe wanasema man nataqa bishahadatayn musaddiqan bima dallat alayhi wa amila bima qtadahuma fa huwa muslim mu'min, yule mwenye kutamka shahada mbili, hali ya kuwa ni mwenye kusema kweli au hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha hizo shahada mbili kwa yale ambayo yalojulisha juu yake, wa amila bimuqtadahu, na akazifanyia kazi hizo shahada mbili, fa huwa muslimun mu'min, tuwe ni muislamu na mu'min. Wa man ata bima yunaqidhuhuma, na mwenye kuja na vile ambavyo venye kuchangua hizo shahada mbili, min alaqwali wal a'mali, katika maneno na matendo, ashirkia matendo ya kishiriki, fa huwa kafir, mtu huyo ni kafiri. Wa in nataqa bihima, hata kama atazitamka hizo shahada mbili, wa salla wa sama, akaswali na akafunga, mithla an yastaghitha bil amwat, mfano kwa yule mwenye kutaka msaada kwa wafu, akasema ya Jailani, ya Nabi, ya Muhammad, ya Hussein, ya Ali, ya Fatim, au yazbah lahum, au akachinja kwa ajili ya watu hao, tawqira wa ta'zima, kwa kuwaheshimu. La yajuzu al-aklu min dhabihatihi, haijuzu kula kichinjo chake, mtu huyo la yajuzu fanyaje kula kichinjo chake. Kwa hiyo vichinjo vya mashia vyote ukila ulioshakula kibuu, kila shia kichinja umekula kibuu, sababu ya Hussein, ya Ali, na wale mbuzi waliochinja siku za Alhamisi pale kwa chinjo Aisha, Abu Bakar, Umar, yani wale wakichinja wanasema huyu Abu Bakar kisu awapelekee misikiti mingine, inaelezwa katika msemo hii. Inatoka shia hii, watabaki na ushia wao nasipokula nyama zetu, wakula kiburu. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.